taniej na mediaexpert.pl. Aż 50% taniej. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 15 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na całym świecie na COVID-19 zmarło dotąd prawie 3 miliony osób. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany do 18 kwietnia. W Koszalinie ruszy jedyny w zachodniopomorskim punkt masowych szczepień. Dania jako pierwszy kraj w Europie całkowicie wycofuje z użytku szczepionkę firmy AstraZeneca. Powodem są nieliczne przypadki zakrzepów krwi, jakie wystąpiły u niektórych pacjentów. Równocześnie koncern Johnson & Johnson wstrzymał dostawy swojej szczepionki do Europy, a eksperci twierdzą, że może to oznaczać nawet 2 miesiące opóźnień w programie szczepień w krajach Unii Europejskiej. Dania była jednym z głównych krajów, które w marcu na kilka dni wstrzymały szczepienia preparatem AstraZeneca, gdy wykryto zakrzepy krwi. Teraz władze zdecydowały, że całkowicie wycofają preparat, choć minister zdrowia tego kraju twierdzi, że w przypadku kolejnej fali zakażeń możliwy jest powrót do podawania szczepionki. Dobę wcześniej koncern Johnson & Johnson wstrzymał dostawę swoich szczepionek do krajów Unii Europejskiej, po tym jak w USA wykryto 6 przypadków zakrzepów. Dostawy do Unii przyspiesza natomiast koncern Pfizer, ale eksperci i tak przewidują kolejne opóźnienia na kontynencie. Według Komisji Europejskiej w krajach wspólnoty podano dotąd 100 milionów dawek. Najgorsza sytuacja jest teraz w Indiach, gdzie w sumie zakaziło się niemal 14 milionów osób. Ponad 1000 osób zachorowało podczas jednego z buddyjskich festiwali na północy kraju. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci uczęszczające do żłobków i przedszkoli będzie wypłacany do 18 kwietnia, nawet jeżeli rodzice już złożyli wniosek o jego wypłatę do 25. Mówi minister Marlena Maląg. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej zaznaczyła, że jest to związane z ogłoszoną przez ministra Niedzielskiego decyzją o otwarciu żłobków i przedszkoli od 19 kwietnia. Jeśli placówka, do której uczęszcza dziecko, jest otwarta, wówczas dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, mówi minister Maląg. Od najbliższego poniedziałku przedszkola i żłobki ogólnie będą otwarte, ale może zdarzyć się taka sytuacja, że w danej placówce będzie podjęta decyzja o zamknięciu placówki, ponieważ będzie wprowadzona na przykład kwarantanna z powodu tego, że jakieś dziecko czy też personel zachorował. I wtedy oczywiście rodzic może skorzystać z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego, czyli tak jak to było do tej pory. Rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 25 kwietnia. W Koszalinie w przyszłym tygodniu ruszy jedyny w województwie zachodniopomorskim pilotażowy punkt masowych szczepień przeciw COVID-19. Punktów w kraju będzie 16, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. We współpracy z wojewodą, z Narodowym Funduszem Zdrowia, pan prezydent i administracja samorządowa w Koszalinie przygotowuje punkt na przyszły tydzień. W punkt masowych szczepień zamieniła się koszalińska hala widowiskowo-sportowa. Punkt zacznie działać w poniedziałek, mówi prezydent Koszalina Piotr Jedliński. W poniedziałek ruszymy z masowymi szczepieniami, a o szczegółach będziemy mówić jutro. Jeszcze przed nami wideokonferencja z Narodowym Funduszem Zdrowia. W każdym punkcie masowych szczepień dziennie ma być szczepionych przynajmniej 500 osób. Dzieła Fangora, Dwórnika czy Nowosielskiego wrócą do domu Gąski Esterki w Radomiu, ale na krótko. W wyremontowanych budynkach stanowiących integralną część Muzeum Jacka Malczewskiego powstanie Muzeum Historii Radomia. Od 30 lat we wnętrzach pokazywano polską sztukę współczesną. Podsumowaniem tych 3 dekad będzie specjalna wystawa prezentująca najwybitniejsze prace z bogatych zbiorów instytucji. Mówi historyk sztuki Magdalena Kołtunowicz, kustosz Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu. Między innymi Fangor, Tarasin, Dwórnik. Muzeum Historii Radomia, którego otwarcie zaplanowano w przyszłym roku, pozwoli poznać dzieje miasta od X wieku do II wojny światowej. Tłumaczy dyrektor instytucji Leszek Ruszczyk. Będzie to najnowocześniejsze muzeum, myślę, że w Polsce. Remont domu Gąski i Esterki kosztował 8 milionów złotych. Inwestycje sfinansował Mazowiecki Urząd Marszałkowski. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu Małopolski, Podkarpacia, Śląska oraz Dolnego Śląska będzie padać śnieg, miejscami intensywnie. Przed nami kolejna chłodna noc z opadami śniegu, deszczu, ze śniegiem i deszczu. Według prognoz będzie od 0 do 3 stopni. Trójka. Program Trzeci.

ponieważ ta płyta jak najbardziej zasługuje na uwagę. Album w każdym razie jest pełnometrażowym debiutem Janki, czyli tandemu tworzonego przez Daniela Schleinde i Piotra Kalińskiego. Do płyty przejdziemy za kilkadziesiąt minut, a do tego czasu, drodzy Państwo, kilka nowości, ale też starocie. A wszystko z powodu tego przedziwnego czasu, w którym przylepiony do monitora szukam okazji na odrestaurowanie kolekcji i uzupełnienie poszczególnych ważnych albumów. Kilka z nich do tej pory utleniało się na CD-erach albo czaiło się na magnetofonowej taśmie. Ileż radości w miniony piątek sprawiła mi przesyłka właśnie z tą płytą. Do domu dotarł wreszcie oryginalny cedek, który spowodował, że znowu miałem 20 kilka lat. To dobry czas na łowienie kompaktów sprzed lat, bo wcale nie są drogie i można ustrzelić nieużywaną płytę naprawdę w dobrej cenie. W każdym razie osoby, które od dłuższego czasu zajmują się muzyką elektroniczną, rzecz jasna, pewnie rozpoznały ten mroczny breakbeatowy utwór. Steppin' Up to jego tytuł i jest pierwszym z albumu Long to Belong autorstwa Marka Pembera, znanego szerzej jako Meet Katie. Ale państwo mogą powiedzieć, ależ ten Margan staroświecki i zacofany. Kupuje cedeki, mimo że przecież dziś wszystko można znaleźć w sieci. Oczywiście, że tak, z tym, że proszę zwrócić uwagę, ile emocji, ile skupienia i pamięci daje fizyczny przedmiot, jakim jest płyta. A ile daje, no właśnie, utwór, który na zawołanie można włączyć w telefonie czy komputerze. Jakie uczucie niesie ze sobą zaplanowane słuchanie wymagające czegoś więcej niż tylko kliknięcie ikonki play, znajdującej się notabene na tym samym urządzeniu, które wcześniej wykorzystywaliśmy na przykład do komunikowania się w serwisie społecznościowym. A co dzieje się, drodzy państwo, kiedy odrywamy się od wirtualnej rzeczywistości i zaczynamy żyć tym życiem prawdziwym, naszym, w którym otaczają nas przedmioty. Mówiąc w skrócie, muzyka w ten starodawny sposób smakuje pełniej, ponieważ mózg wydziela substancje, znacznie więcej substancji, które pojawiają się w naszym organizmie, kiedy tylko stykamy się z fizycznym przedmiotem. I to wszystko przekłada się na znacznie większe wrażenia, w tym oczywiście wrażenia akustyczne. No dobrze, wróćmy do płyty Meeta Katiego i albumu Long to Belong, wydanego ponad 2 dekady temu. Jakże różnorodny jest to album. Po breakbeatowym początku, już w drugim utworze, zmiana napędu. Zmiana napędu na silnik taktujący 4/4, choć wszystko nadal zatopione jest w mrocznym, niegrzecznym smaku stylistyki, która na przełomie wieków fascynowała Mita Katiego. Za chwilę przejdziemy do utworu tytułowego tego wydawnictwa, który zupełnie wychodzi poza gatunki obecne na całym albumie. Ale zanim, no to jeszcze jedno spostrzeżenie co do samej płyty kompaktowej, z której przywołuję nagrania Brytyjczyka. No bo przecież modniej byłoby powiedzieć, że gram z winylu. Z tym, że po pierwsze ten album nie ukazał się na 12 calach, a po drugie, no właśnie, żeby mieć te wszystkie podkręcone doznania dźwiękowe, trzeba przedmiotu, który po zetknięciu z naszym wzrokiem, wyczekiwaniem, a niektórzy nawet mówią po zapachu, daje najzwyczajniej więcej niż jakikolwiek stream, który wpadnie jednym uchem, a wypadnie drugim. Szanujemy oczywiście pękatość wszystkich flaków i plików z 96 kHz, ale one, no cóż, po prostu nie posiadają desygnatu. Są w powietrzu. Mało tego, desygnaty są również pewnymi znakami z naszego życia, no bo przecież układają się czasem w jakąś kolekcję. No a jeśli tak, to po latach przywołują wspomnienia, zwłaszcza kiedy okładka płyty jest nieco bardziej sfatygowana i pobrudzona. No dobrze, to tyle o teorii. Teraz wracamy do praktyki i utworu tytułowego z płyty Long to Belong. Ci z Państwa, którzy nie znają tej płyty, mogą być teraz nieco zaskoczeni. Now I see it clearly. My whole life is pointed in one direction. I see that now. There never has been any choice for me. Muzyka rodem z lat 30. i gangsterskiego okresu czarnych limuzyn. Limuzyn oczywiście z białymi kołami, stosownych kapeluszy i garniturów w tenis. Jazzowym akcentem, trochę przypominającym płytę, jedną z płyt Irvinga Josepha, kończy się album Mita Katiego, Long to be Long. Kompakt został wydany w roku 2000 w wytwórni King Size. A ja cały czas uzupełniam kolekcję CD-ków. Staram się nabywać je w dobrych, niskich cenach. Zatem w przyszłym tygodniu proszę się spodziewać kolejnej dostawy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim po zeszłotygodniowej prezentacji prawie całości tego albumu dziś drobny fragment, bo z jednej strony państwo bardzo entuzjastycznie przyjęli to wydawnictwo, no a z drugiej strony płyta zachwyca naprawdę przeróżne środowiska muzyczne, począwszy od jazzmenów, poprzez kameralistów, a skończywszy na miłośnikach muzyki elektronicznej. W programie trzecim Floating Points i Pharrell Sanders wspólnie z londyńską orkiestrą symfoniczną. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Thank you.

Tak przedstawia się część albumu Floating Points Ifora Sandersa, albumu nagranego wspólnie z londyńską orkiestrą symfoniczną. Płyta nosi tytuł Promises i jest tym wydawnictwem, które bardzo mocno wpisuje się w pandemiczną rzeczywistość, ale też myślę mocno odbije się w historii muzyki, no właśnie, z jednej strony elektronicznej, a z drugiej strony muzyki jazzowej, bowiem płyta zdobywa absolutnie fenomenalne recenzje zarówno wśród krytyków jazzowych, jak i tych zorientowanych na muzykę elektroniczną. Promises to jest album, który dojrzewał w umyśle obu dżentelmenów od kilku lat. Floating Points, jak już wspominałem w zeszłym tygodniu, nie boi się eksperymentów muzycznych. Jego dyskografia pokazuje, że sprytnie, sprawnie i zwinnie porusza się po wszelakiej materii muzycznej. No a Ifora Sanders, czyli jeden z najważniejszych spadkobierców twórczości Johna Coltrane'a, postanowił, że zaproponuje jakąś współpracę Samowi Shepardowi, bo tak naprawdę nazywa się Floating Points, po tym jak usłyszał Elinię. A mówię o tym, ponieważ chciałbym teraz przywołać suplement do tego wydawnictwa, do Elinii właśnie, do płyty z 2015 roku. Suplement w postaci przedziwnej płyty, trudno mi sklasyfikować ją, czy to epka, czy pełnometrażowy album. Nie, ani to, ani to. Gdzieś po środku, bowiem to są dwa utwory i dwie suity po prawie 20 minut każda. Zatem Kuiper, czyli suplement do Elinii, albumu, który natchnął Ifora Sandersa do tego, żeby wejść w jakąś współpracę z Floating Points. Potrójne pasmo przenoszenia.